Sangana iyo iyo, sangana iyo iyo, sangana iyo iyo iyo. Sangana iyo iyo, sangana iyo iyo, sangana iyo iyo iyo. Sangana iyo iyo, sangana iyo iyo, sangana iyo iyo.